Rabatowy o wartości 2 lat na kolejne zakupy. RSO 0%. Do otrzymania kodu niezbędne jest posiadanie konta klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 14. Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie. Czas na serwis Artur Wojtowski. Telewizja Republika traci koncesję na nadawanie. To na razie nieprawomocna decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Międzynarodowa akcja policji wymierzona w kierowców przekraczających prędkość. W całym kraju trwają wzmożone kontrole. Chiny odpowiadają na amerykańskie cła. Pekin podniesie daniny do 84%. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zdecydował o odebraniu koncesji na nadawanie Telewizji Republika i Telewizji w Polsce 24. Wyrok nie jest prawomocny, tym samym uchylił on uchwałę KRRiT o przyznaniu im koncesji. O decyzji sądu informuje Michał Rachoń, dyrektor programowy Republiki. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała w czerwcu 2 miejsca na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej stacjom TV Republika oraz w Polsce 24. Odrzucony został m.in. wniosek węgierskiej firmy TV2 Media. KRRiT zarzucono naruszenie prawa i zasad postępowania administracyjnego, dlatego sprawa trafiła do sądu. Trwa duża międzynarodowa akcja monitorowania prędkości kierowców zorganizowana przez europejską sieć policyjną Rotpol. Choć wzmożone kontrole prowadzone są w ponad 20 krajach Europy przez cały tydzień, to na dzisiaj zaplanowano ich kulminację. Policjantów można spotkać przy drogach albo w nieoznakowanych samochodach. Parę kilometrów za szybko. Pouczenie czy mandat? Pouczenie. Proszę ostrożnie. Patro akurat w tym miejscu stoi od paru minut. Jesteśmy teraz świadkami nawet już drugiej kontroli związanej z prędkością. Aspirant Przemysław Kędzior, oficer pasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Policjanci głównie ruchu drogowego prowadzą działania prędkość. Jesteśmy w każdym miejscu, gdzie wiem, że może dochodzić do łamania przepisów, a szczególnie tych dotyczących nadmiernej prędkości. Pracy policjantów przeglądał się Tomasz Cichoń. Akcja potrwa do 13 kwietnia. Ministerstwo Rolnictwa chce, żeby UOKiK przyjrzał się cenom jaj i masła w dużych sklepach. Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Ochrony Konsumentów zapowiedział wiceminister Michał Kołodziejczak. Jak mówił, duże sklepy mają nadmiarowe zyski ze sprzedaży jaj i masła, mimo że cena tych produktów w hurcie spada. Tłumaczył, że na przełomie listopada i grudnia za 100 kg masła płacono 860 euro, ale teraz ta cena jest o ponad 100 euro niższa, a ceny w sklepach nie spadły. Dodawał, że podobnie sytuacja wygląda ze sprzedażą jaj. Rosjanie ruszyli z ponowną ofensywą na Ukrainę. Według głównodowodzącego ukraińskiej armii generała Aleksandra Syrskiego zaatakowano obwody Sumski i Charkowski. Rosjanie, jak podano, intensyfikują działania bojowe, zwiększają też liczbę swoich żołnierzy. Więcej o tych doniesieniach opowie Paweł Buszko. W wywiadzie udzielonym portalowi Liwejberech generał Syrski odniósł się do niedawnych informacji prezydenta Ukrainy, że Rosja w najbliższym czasie może rozpocząć ofensywę na dwa ukraińskie obwody. Zdaniem Aleksandra Syrskiego rosyjska ofensywa na obwody Sumski i Charkowski już się faktycznie zaczęła. Rosjanie podwoili tam liczbę swoich ataków. Jednocześnie, jak zaznaczył wojskowy, Rosjanie zwiększają swoje siły na ukraińskim froncie o około 9 tysięcy żołnierzy miesięcznie. Na początku roku dysponowali 600-tysięcznym zgrupowaniem. Obecnie przeciwko Ukrainie walczy już 623 tysiące Rosjan. Rosjanie po wyparciu Ukraińców z obwodu kurskiego atakują przygraniczne terytoria w obwodzie sumskim. Kontrolują tam niewielki obszar. Paweł Buszko, Polskie Radio. Chiny podnoszą cła odwetowe na towary ze Stanów Zjednoczonych. Tak jak Pekin ostrzegał, danina wzrośnie o 50%, czyli do 84%. Decyzja zacznie obowiązywać od jutra. Dzisiaj weszły w życie podwyższone stawki amerykańskich ceł. Taryfy dla Chin podniesiono do 104%. Pryszczyca jest groźna również dla dzikich zwierząt, przypominają władze Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego i wzywają do rezygnacji z wędrówek po górach. Apel kierują do turystów z regionów dotkniętych chorobą, zwłaszcza tych, którzy podróżują z psami. Pryszczycę potwierdzono dotąd w dwóch powiatach na południu Słowacji, gdzie dotknęła w sumie 6 hodowli. Choroba nie jest groźna dla ludzi, ale może być łatwo przeniesiona przez człowieka na zwierzęta. Stąd apel Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jego władze zwracają uwagę na zagrożenie dla kozic, których jest w Tatrach około 1000. Każdy przypadek zakażenia może mieć poważne konsekwencje dla całego gatunku. Szczególne ryzyko stanowią towarzyszące turystom psy, które mogą przenieść wirusa do środowiska naturalnego. Wczoraj Słowacja zaostrzyła kontrole sanitarne na granicy z Węgrami i Austrią, zamykając przy tym całkowicie kilkanaście mniejszych przejść. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Na termometrach przeważnie od 10 do 12 stopni. Chłodniej tylko na Suwalszczyźnie, maksymalnie 7. Do końca dnia głównie pochmurno, ale możliwe chwilowe przejaśnienia. Najwięcej chmur na wschodzie, gdzie spodziewany jest przelotny deszcz. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 14. Tu Myśliwiecka 357. I tu my, a godzinę drugą zaczyna zespół Kamp. Yeah. Melt. Gdzieś na naszych stronach i na YouTubie można znaleźć zapis ostatniego koncertu zespołu Camp w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Polecam więcej i bardziej niż serdecznie. Tak jak i naszą wczesnopopołudniową płytę tygodnia, to Perfume Genius świetnie o tej płycie opowiadał w poniedziałek Grzegorz Hoffman. Płyta nosi tytuł Glory, a my sięgamy po nagranie chyba dobrze znane słuchaczkom i słuchaczom trójki Clean Heart. Czy państwa serduszka są czyste? Rolling undercurrent, I used to hide out for days, holding every note until it breaks. Time, it makes a clean heart when you're miles away from home and the dream is gone. It's only dust kicked up and lost. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let's pretend it's not the end of the world. Miley Cyrus, End of the World, no koniec świata, będzie nowa płyta Miley Cyrus zatytułowana Something Beautiful, coś pięknego, od 30 maja do słuchania. Na Miley można głosować, nasza lista, przypomnę, w piątek o 19:00. Michał Grabek-Grabkowski się poleca. Propozycje i cały system do głosowania na naszej stronie trojkapolskieradio.pl. Zostańmy teraz w strefie nowości. Miel de Montagne. Thank you.

wychodzi z auta pochylony jak bokser i rozkłada awaryjny trójkącik, bo chce urządzić tu pogrzeb. Sabotaż, a ja chciałbym rozpuścić się w powietrzu jak w wodzie potas. Uprzedzi swą agonię, powstrzymać histerię i powstrzymać euforię, a on rozpina rozporek, zaczyna tryskać na mą oponę. Wyrywa wycieraczki, pcha je w żołądek, jakby urządzał amatorską gastrostomię. To podsyca wyobraźnię, biorę gaśnicę, wychodzę cały na biało jak Don Corleone. I po godzinie leżymy na środku asfaltu, wśród piany, krwi, szkła, TVN-u i Polsatu. Gapię w pełnych entuzjazmu i patrzę w niebo, nic nie słyszę, widzę światło próżnie. Po trupach, po trupie, namiętnej bójce dotarłem, dojechałem do środka, środka, esencji, morału i puenty. Panie F, bo w tym jest sedno. Niebo to jest, znaczy spokój to jest. Święty spokój to jest, znaczy sedno to jest. Niebo to jest, znaczy spokój to jest. Święty spokój to jest. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sedno to jest. Niebo to jest. Spokój to jest. Spokój to jest. Sedno to jest. Niebo, niebo, niebo, bo, bo, bo, bo, bo. Sedno, Fisze, Made, Tworzywo z płyty 25 z naszym znakiem jakości, nasz patronat. Przypomnę, wracamy do Mateusza Adamczyka, który gdzieś się schował za mną przez chwilę i za nie mówił. No właśnie, mówiłeś o tym, że ważne są nie tylko słowa i frazeologizmy, że ważny jest także sposób mówienia. Dlatego warto zwrócić uwagę na zjawisko dziadurzenia. Dziadurzenie to taki sposób mówienia do osób starszych, który przypomina mowę, jaką posługujemy się w kontaktach z małymi dziećmi. Mówimy głośniej, wolniej i wyżej. Dużo w nim zdrobnień, prostego słownictwa, krótkich zdań, powtórzeń, pytań i poleceń. Takie zdania jak a teraz zjemy obiadek czy pójdziemy na spacerek często zawierają zdrobnienia, które infantylizują, a po drugie występująca w nich forma my odbiera sprawczość i podmiotowość. Używając takiego języka stawiamy osoby starsze niżej od siebie. Zakładamy, że na pewno wymagają opieki, a więc, co ma związek ze stereotypem starości, protekcjonalnego traktowania. Często pozwalamy sobie też na skracanie dystansu, gdy osoba starsza jest dla nas obca i nie wyraziła na to zgody. Przechodzimy od razu na ty, a czasem nawet używamy zwrotów babciu i dziadku, choć przecież nie jesteśmy rodziną. Osoby starsze często mówią wolniej, a my, co wynika z naszego zniecierpliwienia, przerywamy ich wypowiedzi po to, by samodzielnie je dokończyć. Zakładamy, że wiemy, a nawet wiemy lepiej, co dana osoba chce powiedzieć. Dlatego jedną z cech dziadurzenia jest także zadawanie pytań zamkniętych, a nawet takich, które sugerują odpowiedź, na przykład: ale nie jesteśmy jeszcze śpiący, prawda? Zarządzanie cudzymi potrzebami jest jednym z najwyższych stopni kontrolowania drugiego człowieka i pozbawiania go podmiotowości. Dlatego unikajmy dziadurzenia i traktujmy osoby starsze jak osoby dorosłe. Oczywiście mogą nam towarzyszyć dobre intencje, ale zanim udzielimy komuś pomocy, zapytajmy, czy jej potrzebuje. A jeśli są Państwo zainteresowani tematem dziadurzenia, to zachęcam do wysłuchania rozmowy z Magdaleną Małgorzatą Skrzydlewską, specjalistką w zakresie komunikacji społecznej. Specjalny odcinek temu poświęcony znajdą Państwo na stronie podcasty.polskieradio.pl w zakładce Przysłowie. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Ważne słowa padły dzisiaj z ust Mateusza, mistrza mowy polskiej. Naprawdę, słuchajmy się ludzi, którzy wiedzą. Benson Boone teraz, ale zanim to jeszcze przypomnę, że Mateusz, ale mnie naszło, już chciałem zapomnieć, wydał książkę. Książka jest niezwykle interesująca, ale nie mówię tego, żeby szukać słów, które opowiedzą, że jest, interesująca. Jest naprawdę interesująca, bardzo ciekawa i bardzo pomocna. Jak słowo daje współczesny poradnik językowy. W każdym domu w 2025 roku by się przydał. Mamy egzemplarze myśliwiecka@polskieradio.pl. Można do mnie pisać teraz w tej sprawie. No Benson już czeka, chodź. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. Outside of town. here for someone else. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. By ourselves, but I'm here for someone else. What happened next? When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking apart. Benny, don't do it, Benny, don't do it. But I need to go. It's not personal. When I say I'm sorry I'm here for someone else, it's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I know you wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Tak się nam przedstawił. Przypomnę, na niego też można głosować. Lista w piątek po 19. Przystanek Świat. Wydaje mi się, że Ewa Mierzejewska nas zabierze na antypody hen. Researchers at the University of Sydney in Australia are working on building the world's first smart cow. Nad robotyczną krową pracują australijscy naukowcy w imię ekologii i ułatwienia pracy hodowcom bydła. It's not something you see every day. A bright red cow-sized robot against a green backdrop of rolling pastures. Nie ma się co oszukiwać. Swagbot, bo tak nazywa się ten robot, krowy nie przypomina, choć jest jej wielkości. Ma kółka, cienkie, długie cztery nogi, a na górze czerwoną prostokątną puszkę. To mózg sztucznej krowy w wersji smart. Jednak, jak mówi CNN Saleh Sukeri, profesor robotyki na Uniwersytecie w Sydney, jeden z twórców Swagbota, naukowcy liczą, że stado bydła da się przekonać i zagonić robotycznej krowie do podążania w kierunku określonych części pastwisk. Ma to nie tylko odciążyć farmerów, ale też w dłuższej perspektywie zwiększyć efektywność hodowli, bo roboty skanując teren kierują krowy i byki tam, gdzie trawa jeszcze nie jest przerzedzona, dając szansę na odrodzenie się jej w innym miejscu. If you overgraze, then you ruin the pasture, and so you don't want to overgraze. So you want to move the animals to the right part of the pasture where there's good protein, good carbs. To ważne także z punktu widzenia ekologii, bo jeśli krowy zniszczą część pastwiska, to nie da się go już odbudować i trzeba poszerzać tereny pod wysiew trawę, a na tym cierpią dzikie tereny. Swagbot przez szlaki, którymi najczęściej poruszają się krowy, jest w stanie także wyznaczyć tereny, które są najbardziej żyzne, czyli w których trawa, którą krowy lubią najbardziej, ma najwięcej wartości odżywczych, co także pozwala na efektywniejsze wykorzystanie pastwisk, oszczędzanie wody i mniejsze wykorzystanie nawozów. Rangerka Erin O'Neill docenia szczególnie, że Swagbot jest w stanie sprawdzić zawartość związków mineralnych w glebie. Particularly if they start bringing in real-time measurement. Co ciekawe, Swagbot potrafi też wyczuwać choroby, bo wie, że jeśli któreś zwierzę porusza się nagle wolniej niż zwykle, to prawdopodobnie coś mu dolega. A te informacje oczywiście od razu trafiają do farmera, który ma podgląd działania maszyny u siebie na komputerze. Smart krowa to nie nowy wynalazek. Pracuje na ranczach w Australii już od 2016 roku, ale na początku tylko pilnował stada. Teraz dzięki rozwojowi technologii sztucznej inteligencji jest w stanie zapewnić hodowcom zdecydowanie więcej informacji o ich bydle i o ich ranczu. Swagbot may prove to be a game changer for a major beef exporter like Australia, which faces a hot and dry climate. And it's just the beginning. A chodzi o to, by rozwijać tak zwane precyzyjne, zrównoważone rolnictwo, a to rolnictwo przyszłości. No i teraz nie może być inaczej. Po tym, o czym opowiadała Ewa, Beds are burning, Midnight Oil. Where the river broke, the bloodwood and the desert oak. Oh. beyond the moon. The western desert lives and breathes in 45 degrees. The time has come. The same face fair to pay the rent, to pay our share. Do końca. Nie bawimy się tak. To Midnight Oil, a jeszcze przed nami między innymi do 15 PJ Harvey, Come on Billy, dawno niesłyszana na naszej antenie. To niech zagra. Call us go and we lay in it for days.